Вашай увазе казка Пятра Васючэнкі «Каляровая затока», якую чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Гісторыя 17-я. Пра тое, што чынілася ў версе ад таго часу, калі хахуля пакусала апантанага рыбалова, і да таго часу, калі хахуля і шчупачук наведалі гаючую крынічку. А вады з таго часу шмат сплыло. У параўнанні з падводным сухапутнае жыццё проста віравала. Чарвяк хоць і не вылавіў хахулі і не даставіў яе на бераг, як хваліўся, але ўсё адно праславіўся серыяй сваіх рэпартажаў у падземнай газеце. Ён зрабіў сабе, так бы мовіць, імя. Чарвяк – спецыяльны карэспандэнт падземнай газеты. Так ён цяпер падпісваў свае допісы. Сараканожкі яшчэ больш сохлі па чарвяку і нават шкадавалі ўжо, што нарадзіліся з нагамі. Вяртлявасць і паўзучасць уваходзілі ў моду. Чарвяк выйграў некалькі конкурсаў прыгажосці. Ягонымі канкурэнтамі былі вужачка, мядзянка і п'яўка. Але ён іх усіх перамог. Куды было гэтым з ім спаборнічаць? Ніхто не ўмеў так выкручвацца, як гэта рабіў чарвяк. Нездарма ён столькі часу на кручку седзячы практыкаваўся. Дык памалу чарвяк і задавацца пачаў. Аднойчы на планёрцы ў рэдакцыі падземнай газеты, крот пабліскваючы золатым пенсне, абвясціў, што збіраецца чарвяка зноў у падводную камандзіроўку накіраваць, на што чарвяк, разваліўшыся ў прасторным фатэлі, высакамерна адказаў: «Ізноў на кручку сядзець? Не царская гэта справа!» «Дык каго пасылаць?» – разгубіўся рэдактар. «Апарыша пасылайце», – з гонарам сказаў чарвяк. «А вы што рабіць будзеце? А я буду аддзелам кіраваць». У крата такога нахабства звалілася пенсне. «Такому вертуну даверыць аддзел? Ах, гэтак», – зазлаваў чарвяк, – «не давяраеце. Ну, дык я сваю газету пачну выпускаць у сябе на радзіме і называцца будзе «Кучка гною». І чарвяк з гонарам выпаў з рэдактаравага кабінета. Слова сваё ён стрымаў і газету «Кучка гною» выпусціў. Але зараз не пра гэта гаворка, а пра хахулю. Падземны свет пры яе бадай што забыўся, але не людзі. А апантаны рыбалоў пасля няўдачы за апантаным алхімікам на нейкі час некуды знік. Можа, ізноў узяўся за рыбу, а можа, што іншае было ў яго на уме. Затое з'явіліся іншыя людзі з намётамі, сеткамі, фотакамерамі, тэлекамерамі ды іншымі таямнічымі прыладамі. Чаго яны хацелі, ніхто дакладна не ведаў. Толькі слова «хахуля» не сыходзіла ў іх з вуснаў. У вёсцы нехта апусціў пагалоску, што хочуць з хахулі футра зрабіць, але хіба хопіць аднае хахулі на футра? Хаця і той праўда, што калісьці футры з хахуляў рабіліся шыкоўныя. На першы выгляд сціплыя, чорна-бурыя, але як шыкоўна пераліваліся срэбрам, калі паненка ў футры паварочвалася перад святлом. Можа, гэтая мода і падкасіла ў свой час род хахуляў. Мода прайшла, а род не аднавіўся. Эх, людзі, людзі. Вось і цяпер. Ходзяць каля затокі, распальваюць па начах вогнішчы, ставіць сеткі і пасткі, пстрыкуюць фотаапаратамі, а якога ражна ім трэба ад маленькай самотнай закінутай хахулі. Гісторыя 18-я. Пра тое, што далей адбылося з маленькай, самотнай, закінутай хахулі, з яе сябрамі і ворогами. Ми покинули наших подводних жихарів якраз у той момент, коли хахуля і щупачок виправіліся на прогулянку на край затоки. Може, чистішої води їм захотілося, а може, місяцевого зяння. Місяць казитав своїм промнім футра хахулі, покуль яна пялёскалася у воді, змиваючи з себе кольорові плями. Здавалося, що яна плаває, чмихуючи і адсопуючися, дає нерця у ваткім сребри. «Якая ти пригожа хахуля!» – прошептав щупачок. Покуль розгортувалася гэта романтична сцена, у кольоровій затоці ішла оперативна нарада. Удзельнікі яе былі тыя ж – щупачыха і вадзяны клоп. А маўклівым сведкам і слухачом гэтай гутаркі заставаўся Слімак. На пачатку нарада нагадвала лаянку. Вадзяны клоп сварыўся на шчупачыху, а яна апраўдвалася. «Што ж ты так схібіла, старая?» – ушчуваў яе клоп. «Сама такая велізазная, а такое малое не змагла праглынуць. Ай, дык же ж яна казыталася? Терпіць не магу, калі ў році казычуць!» «Дык трэба было яе зубамі ціскануць, як след, тады б яна не казыталася. А дзе ж мне тых зубоў набрацца? А, о, апошні зуб выпаў 100 гадоў таму, а новыя чамусьці не растуць?» Вось навука ўсім, хто баіцца хадзіць да стаматолага. Своечасова лячыце зубы, інакш выпадуць, а новыя не павырастаюць, як у шчупачыхі. «Дык трэба было яе без зубоў праглынуць», – сказаў вадзяны клоп. «Ай, а калі я каго апошні раз глытала?» – працягвала жаліцца шчупачыха. «Труба гэная, даўно адвучыла нас ад натуральнай ежы. А што ты да мяне прычапіўся? Чаго ты хочаш ад хворай рыбіны, га? У мяне ж хваробаў. О, столькі, колькі ў мяне гадоў. Это ішыяс, раматус, скілероз. Ой, это, ой. Ай, астатнія не памятаю». «Ну, дык збірайся ў санаторый», – прамовіў бессардэчны клоп, – «на патэльню. Там табе такое праграванне зробіць, што ўсе твае хваробы адразу павыскокваюць». «Ой, это не хачу ў санаторый», – заенчыла шчупачыха. «Няўжо нельга нічога прыдумаць, клопік?» «Усё упіраецца ў гэтую насатую хвастатую. Ёй самае месца ў той сетцы, што людзі закінулі. Толькі ж яна сама туды не палезе, дурная хіба. Дык вось, старая, ёсць адзін спосаб. Слухай сюды, каб гэты уракаўцы не пачуў». І ён пачаў шчупачысе штосьці шаптаць так ціха, што ні Слімак, ні мы з вамі нічога не зможам пачуць. Шчупачыха слухала, ківала галавой, казала «ага», а даслухаўшы да канца абвясціла, што клоп – сапраўдны прафесар і ўвогуле з геніяў геній. «Вось так і рабі, старая», – задаволена сказаў клоп, і змоўк, бо вярнуліся з прагулянкі хахуля і шчупачок. «Ну, як там яно? Жыццё без трубы?» – саладжавым тонам запытаўся клоп. «Горла не баліць, га, шчупачок?» «Ай, горла не баліць!» – мляўкім голасам адказаў шчупачок. «Ой, толькі вось у галаве кружыцца». «Гэта чыстая вады!» – уздыхнуў клоп. «Казалі ж табе, нам шкодная чыстая вада!» «Ой, я цяпер ужо сам не ведаю, што нам шкодна, а што карысна», – сказаў шчупачок. «Ой, а гэта ён спаць хоча», – перапыніла шчупачыха. «Сорамна, прыгажуня, па начах з маладым чалавекам бадзяцца, га? Бачыш, ён у нас яшчэ маленькі, вочкі зліпаюцца». Шчупачку, праўда, дужа хацелася спаць. «Паглядзі па трубе калыханку і ў люлю», – распарадзіўся клоп. «Нешта мне апошнім часам не падабаюцца калыханкі, прыгаварыў шчупачок. Страшныя яны, як і твае казкі. Ну, тады кладзіся спаць без калыханкі. Шчупачыха павяла шчупачка класці спаць. Слімак зашыўся ў сваю ракаўку і таксама драмаў, а клоп, скарыстаўшы момант, завёў гутарку з хахулей і распачаў яе здалёк з філасофіі. Слухай, хахуля, я табе шчыра буду казаць, ды чыстую праўду. Мы, клапы, не хлусім. Ёсць жыццё, а ёсць ты. Усе жывуць, як жыццё імі кіруе, а ты не так. Ты нейкая не такая, як усе. Шкадуеш усіх, нават тых, хто не варты валаска на тваім хвасце. Ну, што табе, слімак? Рыцар знайшоўся. Слімак, он ёсць слімак. Такіх, як ты, бадай, у свеце ўжо не засталося, вымерлі яны. А хто не вымер, таго ў чырвоную кнігу запісалі. Вось такая філасофія жыцця. Але гэта толькі палова пытання. Дрэннае, бо ёсць і добрае. Я дакладна ведаю адну навіну. Для такіх, як ты, хто не хоча жыць па законах жыцця, зрабілі спецыяльную рэзервацыю. Гэта значыцца запаведнік. Там вас усіх пазбіралі, гэтакіх такіх мяккінькіх, пухнаценькіх, лагодненькіх і бездапаможненькіх. Жывіце сабе на здароўе, ды іншым жыць не замінайце. Жывуць там і бабры, і буслы чорныя, і хахулі. Вада там празрыстая, пясок жоўты, усё, як ты прасіла. А каб на вас ніхто не напаў, тое месца металічнай сеткай з усіх бакоў абгарадзілі. Вось, усё, як ёсць, распавёў, а ніводным словам не схлусіў. А як же туды трапіць? Запыталася летуценная хахуля. Туды проста так не трапіць, тлумачыў дасведчаны клоп. Там транспарт адпаведны. Пасажырапаток. Чула такое слова? Туды жывёлы ў спецыяльных сетачках прывозяць. Вунь на павароце адну такую сетачку пакінулі. Гэта значыцца вакзал. Кожны, каму паложана, лезь у сетачку і едзь сабе ў запаведнік. Толькі не кожнага павязуць, бо трэба, каб звер быў рэдкі. І ў чырвонай кнізе прапісаны. І білета не трэба купляць. Вунь бачыш тую сетачку? Хахуля прыгледзелася. Бачу. Але там дзядька нейкі ходзіць. У вялікіх ботах да пастуха падобны. О, дык гэта дырэктар запаведніка, патлумачыў клоп. Эх, як же нам хацелася б патрапіць у запаведнік і шчупачысі, і шчупачку, і нават гэнаму рыцару твайму бруханогаму. Ды хто нас туды пусціць? Паспрабуй, дакажы, што мы выміраем. Мы ж вунь усе, якія здаровенькія, каляровенькія. Нам нельга, мы ў чырвонай кнізе не прапісаныя. Слухай, хахуля, калі патрапіш у запаведнік, закіні пра нас слоўца. Маўляў, ёсць такія і такія дахадзягі ў каляровай затоцы, можа, і нас куды-небудзь запішуць. Ах, я абавязкова скажу, паабяцала жаласлівая хахуля. Мне вас усіх шкада, асабліва шчупачка. Ён так кашле, яго рытаваць трэба. Усе мы тут кашляем, азваўся клоп. Ратуй нас хутчэй, хахуля, а то пазнікаем да рэшты. Лезь, лезь хутчэй у сетку. А як жа бабуля, шчупачок, я з імі не развіталася як след. А яны ўжо спяць, мы ім ад цябе прывітанне перадамо. Галоўнае, каб ты нас пераправіла ў запаведнік. Спяшайся, спяшайся, хахуля, дырэктар доўга чакаць не будзе. Падганяў хахулю вадзяны клоп. Да сустрэчы, дзядзька клоп, сказала хахуля і знікла за паваротам. Да сустрэчы, хахуля. Прывітанне дырэктару запаведніка, выгукнуў клоп. А што ў гэты час рабіў слімак? Магчыма, ён думаў, гэтым хоць прывітанне перадала, а на мяне як заўсёды забылася. А можа, і такі ў яго былі думкі. Які ж ён падманшчык, гэты вадзяны клоп, бедная хахуля. Што ж рабіць, як ёй дапамагчы? А можа, на уме ў яго было наступнае. Адзін аднаго пакусваюць, здаюць, жорсткае яно падводнае жыццё. А я што магу? А я такі мяккі, а вакол усе такія зубастыя. Мая справа ў ракаўцы сядзець, каб не з'елі. Цяжка меркаваць, пра што думае слімак, калі ён ад усяго свету адгарадзіўся сваёй ракаўкай. Затое мы маглі бачыць, што адбылося праз 10 хвілін пасля таго, як вадзяны клуб, задаволены ўдала праведзенай аперацыяй, паплыў адпачываць. Ложак яго размяшчаўся пад лістом гарлачыка, расліны, якая нейкім цудам расла і нават квітнела ў каляровай затоцы. Толькі гарлачык гэта быў не жоўты і не белы, а вясёлкавы. Слімак вытаркнуў рожкі з ракаўкі і прашапацеў ціхутка, каб нікога не пабудзіць. «Пачакай, хахуля, яны цябе зноў падманваюць, яны на цябе пастку падрыхтавалі, пастку!» Не чуе, позна, зноў спазніўся. Вось так ён, адважны рыцар, стараўся дапамагчы хахулі. Чарговыя старонкі кнігі Пятра Васючэнкі «Каляровая затока» прачытала для нас артыстка Ліка Пташук.